sani yoye nazali koyeba te koyebisa ngai soki ya solo yolingaka ngai nayebaka te eloko nini yowelaka mama natunaka te baleki na yo mpe balobaka nayoki soni mpe nakamwi na moso yosalaka ngai solo mpenza yolukaka kufa na ngai mponakika mokili ye soki ya solo yolingaka ngai nayebaka te eloko nini yowelaka mama natunaka te baleki na yo mpe balobaka nayoki soni mpe nakamwi na moso yosalaka ngai solo mpenza yolukaka kufa na ngai mponakika mokili ye nayebaka te soki ya solo liaka te mondimaka te molamo nyonso nasalaka yo melani mama mwasi na ngai nalingaka okokanisaka soki ngai na yo toboyani nasombelaka yo biloko nyonso yolingaka mpe nasala nini bebe shushu na ngai ya motema Monyoso na sala kayo ni mama mwasi na gana ligaka oko kanisaka soki gana yo tombo yani nasomela kayo biloko nyoso yo ligaka pena sala nini bebe chuchu na gaya motema